سرو سهی سودای هستی از رهی، یغما کند اندیشه را دور از بداندیشم کند. دلانگیز در سگاه با ابیات عرفانی اثر رهی معیری دلنشین دیباچه است بر این برنامه که تی آن با صدای گرم فاخته‌ای غزلی از حافظ به سمع می‌رسد. آهنگ موزون از بدیزاده و نظمی که بدان آمیخته است از نواب صفاست. رباعیات از مولوی و عبدالرحمن جامی و زخمه‌های استادانه از عبادی، کمان دلنواز از حبیب الله بدیعی و ضرب از حسین. عیبم مکن ای خواجه اگر می نوشم، در عاشقی و باده پرستی کوشم. تا هوشیارم نشسته با اغیارم، چون بیهوشم با یار هم آغوشم. Thank you. گر نورده دیده گریان منی، گر نورده دیده گریان منی، ور داغنه سینه سوزان منی، بهر تو قدم بر سر عالم زده ام، بازا بازا که ز سر تا به قدم جان منی. بازت دیدم در باغ عشق و امیدم چون سر به ناز آمدی رفتی و باز آمدی گردد شمع شب تاره گدا گاهی شاهی از در فراز رفتی و باز آمدی

زدم لاف سلام شرمسار رخ ساقی و می رنگین جام می گیرم از اهل ریا دور شود یعنی از خلق جهان پاک دلی بگزینه یا Thank you. بر دلم بر دلم گرد ستم هاست خدایا که مکدر شود آینه مهر آینه گر حافظ شد این مطاعم که تو میبینی این مطاعم که تو میبینی کم ترزی خواستم از تو تو را خواستم از عشق تو خانه عشق آراستم خوابی دیدم دوش و فراموشم شد این میدانم که مست برخواستم دور از رخ ماهی برارم هر نفس آهی کیم من عاشق رفتی یا با شاد و همیشه خوش باشید.